Az egyik kérdés, amire nem válaszoltam, az az volt, hogy hiszem, hogy Isten nekem megbocsátott, én miért nem tudok megbocsátani magam? Szerintem a válasz egyértelmű. Óriási hatalom van az ember kezében, amikor dönt, amikor válasz. Azt mondja a Szentírás, hogy előttük tartom az életet és a halált, de ti választátok az életet, te választ az életet. Ugyanis van hatalma dönteni, akár élet és halál között. De nincs hatalma a következményekre. És ha a bűn, ami hozzám tapad, tönkretette az életem, és én ezt Istennek becsülettel bevallottam, és ő megbocsátott nekem fiában az Úr Jézus Krisztusban, akkor valóban biztos lehetek a bűnbocsánatban. De nem szabadultam meg a következményektől. Egyedül neki van hatalma arra, hogy a következményeket is átrendezze. És meg is ígérte, ha bemegyek az ő országába, minden könnyet le fog törölni a szememről, és kárpótol azokért az évekért, amikor pusztított a cserebogár és a sáska. Ez a válasz erre a kérdésre, mert Isten, és ez a mai témánk, Isten totálisan rehabilitál. Ha te jössz hozzá, úgy, ahogy a testvérünk is imádkozott, ha megállunk előtte bűnbánattal, és azt mondjuk, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor ő totálisan rehabilitál, fiában az Úr Jézus Krisztusban, ugyanis elveszítettem az Isten képét a bűn miatt, de megkapom a Krisztus képét, kiábrázolódik bennem Krisztus, Isten vigyáz rá, hogy így legyen, elvégzi az ő végtelen hatalmával. A mai témánk a hit, ami szépít. El tudjátok képzelni, milyen gyönyörűséges Istenünk van, mikor ő a jóságban, a bölcsességben, az irgalmasságban, az arányosságban és minden pozitív tulajdonságban végtelen, végtelen. És megteremtette az embert a saját képére. Elképzelni sem tudom, de majd meglátjuk, hogy milyen az az ember, akit Isten igazságban, szentségben megteremtett, és akit kimos ebből a nyomorúságból, amit a bűn okozott nálunk, és utána, miután rehabilitált, a fejünkre teszi azt a koronát, amit egyedül csak ő tud megadni, a dicsőség koronáját. Az énekünk, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy azt a szót, amit kihagyok, azt mondjátok ti. Ó Uram, most meg teljesen, teremts újjá. Így van. A hit, ami szépít. Ha odaállok Isten elé, és azt mondom, Atyám, teremts engem újjá, és ő föltesz a korongra, és újra gyúr, akkor megint olyan leszek, hogy ő sem talál bennem hibát. Ha ő tesz újjá, ha ő szűr újjá, akkor az az újszülött, aki Krisztusban elrejtett újszülött, abban Isten sem fog hibát találni, mert nem lesz rajta semmi sömörgözés vagy ráncféle, hanem tisztán, gyönyörűségesen viszi be az ő országába. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. A Biblia Isten kijelentése. Szerettem volna bemutatni nektek, de nem sikerült, viszont a szünetben, akit érdekel, annak megmutatom, hogy az, amiről beszéltem. Ott vannak a Biblia összes könyvei, és 340 ezer kapcsolat van a Biblia igéi között. Akár vizuálisan is lehet látni, micsoda elképesztő üzenete van a Bibliának ilyen szempontból, hogy a Bibliának minden üzenete kapcsolatban van az összes többivel. És feltevődik, mivel arra serkent bennünket az Isten igéje, hogy gondolkodjunk, feltevődik két kérdés. Ne felejtsétek el, arról van szó, hogy a hit, ami szépít, hogyan tudunk megszépülni, miután a bűn randává tett bennünket, csúnyává tett bennünket, nem tett bennünket kívánatossá, utálatossá tett Isten előtt. Vajon mire való ez a föld, ami ilyen mértékben át van itatva az élet és az információnak a bonyolultságával, a fantasztikus bonyolultságával? Vajon miért van ez a világ? Figyeljétek csak meg, néhány kérdés, néhány válasz. Semmiképpen sem azért, hogy legyen hova lehújjon majd a radioaktív hamu egy atomkatasztrófa után. Nem erre való a föld. Semmiképpen nem azért, hogy hősi temetők borítsák be ezt a bolygót. Semmiképpen nem azért van ez a bolygó, nem azért teremtette Isten, hogy lassan egy ideggyógyászati bolygó legyen belőle. És még csak nem is azért, hogy egy hatalmas, nyilvános házzá süllyedjen. Miért vagyunk mi ezen a bolygón? Emlékeztek, Vörös Marti próbálkozott vele, hogy megmondja, és azt mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy küzdjünk erőnk szerint a legnemesbekért. Tamási Áron meg azt mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Próbálkozások ezek választ adni, és nem rossz válaszok, de nem az igazi válaszok. Nem az igazságos válaszok, ugyanis igazi válasz nincs sehol, csak a Bibliában. Erre válasz a Biblián kívül nem létezik. A Biblia azt mondja, hogy egy nagyon fontos cél áll előttünk, kedves testvéreim. És ez a cél az, hogy benépesítsük az Isten országát. Azért vagyunk ezen a világon. Hogy benépesítsük az Isten országát. Hallgassátok meg, hogy mondja Jézus. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készített a világ teremtése óta. Azért vagyunk a világon, hogy ezt az országot benépesítsük. Azért vagyunk a világon. Mikor ezt elolvasod, akkor a homlokodhoz kapsz, azt mondja, hogy jaj, Istenem, jó atyám, hát uram, hát hogy nézünk ki, hát hogy menjünk be a te országodba? Egy alkalommal Székelydon a vendéglőbe kellett bemenjek találkoznom valakivel, és azt mondja, iszol egy kávét? Hát persze, jöhet. És miközben iszogattuk a kávét, egyszer látom, hogy két oldalról innen is szalad egy pincér, meg onnan is szalad egy pincér, de rettenetesen sietnek, és az asztalok között cikáznak, mennek mind a ketten a bejárathoz. Én nem is vettem észre, miről van szó, csak akkor láttam, hogy két csobán akart bejönni. A nagy bundájukkal. És a két pincér azon, így nem lehet bejönni. Ide így nem lehet bejönni. Na pont így gondoltam én is, amikor olvasom ezt az igét. Jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Hát így, uram, hát hogy nézzünk ki? Mikor még meg is van írva, hogy tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekesznek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Jaj, uram, de hát olyan piszkosak vagyunk. Mi volt a mai igénk, a felolvasott igénk? Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Uram, biztos, hogy mi ránk gondolsz? Biztos, uram, hogy mi ránk gondolsz? Hiszen az ember olyan, mint egy hatalmas falfestmény. Lehet tanulmányozni a részletekben is, de csak egészében érted meg, hogy miről van szó. Ahhoz viszont, hogy megértsd, hogy az ember milyen, ahhoz nem árt egy kicsit eltávolodni tőle, mert ha túl közel vagy, akkor nem fogsz mindent látni. Vajon hol van az a pozíció, ahol egészben lehet szemlélni az embert? Vajon hol van elég világos ahhoz, hogy az embert magát, az Isten által teremtett embert én valóságosan és igazságosan, én objektíven láthassam, hogy milyen is az ember? Mert most azt mondom az első látás, hogy Uram, a te országodba így nem mehetünk be, ahogy kinézünk. Az ige, ami szépít. Te meg kell szépíts bennünket. Te meg kell mosd bennünket. Te rehabilitálnod kell bennünket, Uram, mert így nem mehetünk be a te országodba. Nézzétek csak, testvéreim, Dávid a zsoltáríró megtalálta azt a pozíciót, ahonnan rá lehet látni az emberre, és ahol jól lehet látni az embert. Azt mondja Dávid, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, most figyeljetek testvéreim, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Amikor Isten megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára, dicsőséggel és méltósággal koronázta meg. Itt még nem keveredett az emberben a jó a gonoszszal. Itt még csak Isten által megteremtett gyönyörűségben és szépségben állt ott a paradicsomban, ahova Isten teremtette. Mert az ember eredendően viselte a dicsőség koronáját. És ekkor jött a katasztrófa. Mivel Isten beengedte a sátánt az Édenkertbe, a sátán egyetlen mozdulattal leverte a dicsőség koronáját a fejünkről. Egyetlen mozdulattal leverte a koronát a fejünkről. A dicsőség és a méltóság koronáját elveszítettük. De hála a gyönyörű Istennek, akinek a képére teremtettünk, ő nem mondott le rólunk, hanem totálisan rehabilitálni akar, ami azt jelenti, mi magyarul azt szoktuk mondani, hogy felteszem a pontot az I betűre. Isten felteszi az újjáteremtett embernek, az ő képének a fejére, visszateszi a koronát a méltóságnak és a dicsőségnek a koronáját. És szükségünk van rá, ugyanis figyeljétek meg, testvéreim, emlékeztek, mivel kezdtem az ige hirdetést? 340 ezer olyan kontextuális kötődés van a Bibliában. Most többet is fogok ebből majd idézni. Mondom az elsőt. Azt mondja a Rómabeliekhez írott levél, 3. rész, 23. vers. Mert mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Hát persze, hogy híjával van. Hát a sátán leverte a fejünkről a dicsőségnek a koronáját. Leütötte. Ami még rosszabb, miután az ördög leverte az embernek a fejéről a dicsőség koronáját, az emberek nagy része nem is keresi, ha megkeresi, nem jó helyen keresi. Figyeljétek meg az igéket. Azt mondja Jézus, hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, ami az Istentől van, nem keresitek. Hogyan tudnátok hinni ti? Pedig a hit szépít. Úgy is mondhatnám, hogy a hit újít. A következő ige. Tehát az egyik az, hogy nem keressük. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? És amikor rossz helyen keressük, azt mondja a Róma 1.23, és az örökké való Istennek a dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, a madaraknak, a négylábú állatoknak és a csúszómászó állatoknak a képmásával. Na ez az ember tragédiája. Hogy az ördög leverte a dicsőség koronáját a fejéről, és ő vagy nem keresi, ha pedig keresi, akkor rossz helyen keresi. Ez az ember tragédiája. Ez igazán az ember tragédiája. Viszont a mindenható Isten, ami gyönyörűséges mennyei atyánk, és az ő gyönyörűséges fia, az Úr Jézus Krisztus, és az ő szent lelke, a teljes szent háromság a világ teremtése előtt már egy megtervezett programmal, egy megtervezett cselekedettel visszaszerzi a koronát az övéi számára, és újra teremti őket, visszaadja az embernek azt a dicsőségét az ő fia által, az Úr Jézus Krisztus által. Hallgassátok meg egy másik puzzle a Bibliából, hogy beszél erről, azt mondja. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. A hitünk hozza el hozzánk ezt a lehetőséget. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. És testvéreim, erről szól a Biblia. Erről szól a Biblia. Az 1 Korintus 2.7 a következőképpen beszél. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. A mi dicsőségünkre. Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztusban kaptuk meg ezt a lehetőséget, hogy Isten újra újjáteremtsen bennünket, visszaadja a szépségünket, és amikor már újra ott áll az ember szépségben előtte, akkor a dicsőség és a méltóság koronáját visszaadja neki. Figyeljétek meg, hogy zajlott ez le, hogy zajlik le a szemünk előtt, ha az írást követjük. Azt mondja a Filippiekhez írt levél 2. rész 6. versétől kezdve Isten igéje. Ő, mármint Jézus Krisztus, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel, az atyával egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, és megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És most figyeljetek, testvéreim, mi történik a kereszt halálban, mi történik Jézus szenvedés történetében, egy adott pillanatban a következőt olvassuk. Tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidó királya! Üdvözd légy, zsidó királya! Jézus Krisztus, te érted és én értem. Elszenvedte, hogy tövis koronát tegyenek a fejére, azért, hogy neked visszaszerezze a dicsőség koronáját. Azért halt meg ilyen becstelen módon. Azért volt elhagyott még az atyától is egy pillanatra. Hogy nekem visszaszerezze a szépségemet, neked visszaadja a szépségedet, hogy megállhass előtte, a tökéletes szent Isten előtt, hogy ne találjon benned semmi hibát, mert az ő fiában szemlél, elrejt az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, aki ezért engedte meg, hogy azt az utálatos koronát, tövis koronát a fejére tegyék, ami felsebezte a fejét körben, a homlokát. Azt a homlokot képzeljétek el, amikor Jézus a földre érkezett, emlékeztek, mikor arról beszéltem, hogy a homlok csontunk mögött itt van a gondolkodásnak a központja, a szürke állományunkban, és azért hajtunk fejet valaki előtt, amikor köszöntjük. Ezért esik arcra mindenki, aki az Isten jelenlétébe kerül. És a Jézus Krisztus homlokát, a logoszt, a földre szállt logoszt felsebzik a tövisek. Azért, hogy téged újjá teremtsen, és visszaadja neked a dicsőség koronáját. Hogy rátegye a fejedre azt a gyönyörűséget, ami rajta volt, de amit levert a sátán. Olvasom az igét hozzá. Azt mondja Pál apostol. A nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várják az ő dicsőséges megjelenését. Ha te jelenkeztél, hogy Uram, én is szeretnék ott lenni a te országodban. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Szűj engem újjá a te akaratod szerint. Utána már csak várnod kell. Utána már csak várnod kell. Jézus mindent elvégezett a kereszten azért, hogy Isten téged újjáteremtsen, és mindent elszenvedett a passió történetben, az ő szenvedés alatt mindent az égvilágon azért mondta, amikor félrehajtotta a fejét, hogy elvégeztetett, mert elvégeztetett az embernek a totális rehabilitációja. És már csak várnod kell, hogy ez bekövetkezzen. Azt mondja Péter, az előbb Pál beszélt, most beszél Péter, és ugyanazt mondja. Egy másik kontextuális összeköttetés. Azt mondja, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek a hervadhatatlan koszorúját. Amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek a hervadhatatlan koszorúját. Mondhatná valaki, hogy na jó, jó, de hát egy kis előleget jó lenne belőle látni. Egy pici kis előleget legalább. Aki visszaemlékszik, az előadások alatt mondtam nektek, hogy a mindenható Isten az üdvösségből, az örök létből, az ő országából így ad nekünk ilyen aperitív cseppeket a jelenések könyvében. És amikor János a negyedik részben azt mondja a lélek, hogy gyere fel ide, és megmutatom neked, amik be fognak következni, amik történnek ezután. Amikor elragadja a lélek Jánost, és mint egy hatalmas, úgy is mondhatnám, mint egy hatalmas globális periszkóppal, szépen János ott van, és néz befele a mennybe, és utána mondja azt, amit lát, azért, hogy mikor te kinyitod a jelenések könyvét, és olvasod a Bibliát, te is beláss. És tudjátok, mit látott János? Képzeljétek el, miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy Isten a hitáltal visszaadja az ember szépségét. A teremtéskor megkapott szépségét visszaadja, rehabilitálja, és amikor tökéletesen tiszta, akkor fölteszi a fejére a dicsőség koronáját, azáltal a nyomorult tövis korona által, amit a fiára engedett tenni ebben a kárhozatra szánt világban. Na, egy zárójel. Ezért fogja Isten elpusztítani ezt a földet. Ezért fogja elpusztítani a mennyet. Azt kérdezte tőlem egy diák egyszer, hogy de miért kell új eget és új földet teremteni? Pontosan azért. A mennyet újra teremti Isten, mert ott az angyal lázadt fel ellene. A földet pedig újjá teremti, mert ez a föld beitta az ő fiának a vérét. Itt meg az ember lázadt fel ellene. Újjá teremti a lázadás után, amikor az egész teremtést egybefogja Jézus Krisztusban, akkor jön az új ég, új föld és új Jeruzsálem, hogy még ingyen se említessenek azok a dolgok, amik itt történtek a lázadásunk miatt ebben a Istentől elfordult, nyomorult periódusban. Na de, János fölmegy a mennybe, fölemeltetik, benéz a mennyei trónterembe, és ott képzeljétek el, hogy rendet lát, gyönyörűséget lát. Ott látja az atyát, aki a helyén van, a trónon. Ott lobog az Isten hét lelke, a gyönyörűséges tűz. Ott látja a fiát, ott látja a bárányt, mint egy megölöttet, aki hordozza az ő rangjelzéseit. És lát 24 vént, akik a mindenkori emberiség reprezentánsai a hatalmas trónteremben. Ott lát 24 vényt, és képzeljétek el, mi van a fejükön, aranykorona. Aranykorona. Megtörtént. Megtörtént. Isten visszaadta az embernek a dicsőségét, és a reprezentánsaink, akik minden korból valók, ott ülnek, ott állnak az Isten trónja előtt, gyönyörűséges rendben, és ott fénylik a fejükön a Jézus Krisztus töviskoszorújával visszaszerzett aranykorona, és a tieden is ott lesz, ha ott leszel. A tieden is ott lesz, ha ott leszel. És képzeljétek, mit tesz ez a 24 vén? Egy adott pillanatban mindegyik megfogja a koronáját, leveszi a fejéről, és leteszi az Isten lábához. Testvéreim, még most is futkorász a hideg a hátamon, amikor rájöttem, hogy miről van szó. Tudjátok, miért tette le a 24 vén a koronáját? Azért, mert ők tudták, hogy a Jézus Krisztus véres feje szerezte vissza a dicsőség koronáját nekik. És ha dicsőségesebb helyre akarják tenni ezt a koronát, amit ők visszakaptak a hatalmas, gyönyörű Istentől, és az ő elképzelhetetlenül drága fiától, akkor megfogom a koronát, és leteszem az Isten lábához, mert ott még dicsőségesebb helyen van, mint az én fejemen. Annyi egoista. Ez a világ, ez a mostani, ez a 21. század, ez arra sarkal benneteket, hogy tűnjetek ki az átlagból, a szürkeségből, nem baj, ha bolondulás által is. Csak ne legyetek olyan, mint a többi. Ez a 24 vén, aki visszakapta az örök életre az aranykoronáját, ezt tudja, ebben van elég alázat. Dicsőségesebb helyen lesz a koronám, ha oda teszem az Isten lábához. Dicsőségesebb helyen lesz. És leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön élőt, és koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség, a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett. És megújít bennünket lélekben és elmében, és felöltjük az új embert Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben Jézus Krisztus által, aki azért halt meg, hogy Isten ezt velünk megtehesse, az Atya ezt velünk megtehesse, és záradékul ebben a gyönyörűséges isteni tervben fölteszi a fejünkre azt a koronát, amit el tudjátok képzelni, mekkora szégyen a Lucifer számára és a csatlósai számára. Azt gondolta, hogy vége, mikor leverte a fejedről a koronát. És Isten visszateszi az ő fia által, a véres kereszt által, a véres tövis korona által, visszateszi a fejedre a koronát, és bevisz egy olyan országba, ahol senki többet hozzád nem nyúlhat. Senki többet, tökéletes, örök biztonságban leszel. És tudod, mennyi dolgod van? Csak annyi, hogy jelezd Istennek, hogy szeretnél ott lenni. Gyertek, álljunk fel és jelezzük együtt. Az Úrnak adom a lelkemet, az Úrnak nyújtom a szívemet, áldom őt az ő szava, megváltásom záloga. Az Úrnak adom a lelkemet, az Úrnak nyújtom a szívemet, áldom őt az ő szava, megváltásom záloga. Amen. Frigyes, köszönjük szépen, hogy olyan szeretettel és akkora hével és lelkesedéssel és szenvedéllyel beszéltél az Úr Jézus Krisztusról, hogy ettől vált igazán megfoghatóvá, érzékelhetővé az ő jelenlétek közöttünk, és hiszem, hogy az Isten általad is nagyon sok kulcsot helyezett el ezeknek a drága fiataloknak az életében. És akkor hadd köszönjük meg nagyon egyszerűen ebben a közösségben, most itt a záró Isten tiszteleten azt, hogy közöttünk voltál, ennyi áldozatot hoztál értünk, és védd a mi szeretetünket, és öleljük a családot, és sok-sok áldást kívánunk az életedre. Balla Frigyes! Köszönöm szépen, köszönöm! Köszönöm, kedvesek vagytok. Emlékeztek, elmondtam, hogy nem veszem magamra, mert nem nekem szól, hanem az Istennek, ugyanis soha nem lehettem volna itt, hanem teremt újjá. Én egészen más pályakon jártam, más életpályát futottam be, de mondok nektek valamit. Ne féljen Istenhez jönni az, akinek sok a bűne. Nekem sok bűnömet megbocsátott, azért szeretem olyan nagyon. Azt mondta, az Úr Jézus mondta, ezt nem én találtam ki, hogy az fogja őt nagyon szeretni, akinek sok bűnét megbocsátotta. És nekem sok bűnömet megbocsátotta, és azért szeretem olyan végére mehetetlenül. Nagyon szeretem az én uramat, és nagyon örülnék neki, ha kiderült volna ez az együtt töltött öt napon keresztül, hogy benneteket is nagyon-nagyon szeretlek. Nagyon-nagyon szeretlek benneteket. És mondtam, a névsorolvasásnál jó lenne, ha mindannyian ott lennétek majd ott fent. Amen. És köszönök szépen mindent, a figyelmet és mindent, amit nekem adtatok. Sok minden a kérdéseken keresztül. Maga az, hogy itt voltatok. Nekem nagyon nagy élmény volt, hogy tudjátok, hogy én baptista vagyok. Református hitoktató. Ez ilyen csodabogár, de így van. Nem is kell. Én tisztában vagyok, hogy amikor ez én uram eljön, akkor egyetlen gyülekezetet fog innen elvinni. Aminek lesznek református, baptista, mit tudom én milyen ista tagjai. De egy gyülekezetet fog elvinni. Azokat fogja elvinni, akik hozzátartoznak. És én nagyon remélem, hogy ti mindannyian hozzátartoztok, vagy hozzá fogtok tartozni a nagyon közeli jövőben. Amen. Azt mondja az egyik presbiter, még traktoristák is lesznek a mennyben. Valószínű. Köszönjük szépen Bala Frigyesnek, köszönjük szépen mindannyiótoknak. Köszönjük szépen az élőköveknek, hogy vezette a dicsőítést. Thank you.